ڈاکٹر سیار صاحب تو اطلاع دیں کہ ختم شروع ہوگا، ڈاکٹر سیار صاحب کو اطلاع کریں نا جی. وعلیکم السلام، نما ختم شروع ہو گیا پہلا رش میرے پہلا ہاں عالم آخو آثار ہما تارک سے دبلی ہوں وغیرہ مسائل شروع سبا بیا طرف سے دور عظیم ہوں سبا بیا دو ہوا پہلا دوسرا بدی ہوا ہی جی اولین دوہم بدی دن بہو آئی بیا تین چار سبا بتو آئے آو ٹھیک ہے ٹھیک کوئی بات آپ لوگ یاد دلائیں گے تو کچھ بات کریں گے بیان ہاں بل تا پوچھ دا کو چی اے 31 سورجی ولے شو کنے شنی والے چا من کڑے من چی کا تس بولے ساجی خدایو کا بزل رز نہ ٹول کان دو یہ نہیں ساجی ندا ہو شریعت مقرر کے حکم نہ دی ہاں جی تو روزے و 12 کے دیات احتیاط بہنان دے شے خبر واحد بندے کے اور اگر دے اختر لے پر ابیا مطلع صفا نہیں دو گو آن اور مطلع صفا بھی بیا پتنا 20 کسان اسی نا زمان دا خیال بھی یہ دا ہر سو کو گوری ہو بیا آگا پاولنے دا دا سے نہیں آجی جمع غفیر لگا لکٹے کے دیر درون نے کنا جمع غفیر نے بنا دا خیال چاہتا پینزو ذرا خلاق بھائی جمع غفیر مطلب دا 15-20 کسان کی کوئی خبر واحد جی ټول دنیا د پر یو دګدا علاقې خبر ده جی ټول دنیا له پر کافی ده بیا زما زین کی در ازی کنه جی چې لکه په سعودي کې نن لیلۃ القدر ده کنه جی او پاکستان کې نور دنیا کې موې سبا دغه ده دا به لیلۃ القدر به خلکو د پر کم یو بیا سعودي والو به کده بسې سم دی باندې ووټنګ کول وړل آخو خپل وقت باندې وی نه هو نو زندي الله رسول الكريم نہ مدو صلی اللہ رسول الکریم اصل میں یہ جو گواہی کا اور فیصلے کی بات ہے مثلا آج فی الحقیقت چاند ظاہر ہو گیا تھا لیکن یہاں بادل تھے اور بادلوں کی وجہ سے ہم نے کل روزے کا فیصلہ نہیں کیا ہے بادل نہ ہوتے تو ہو جاتا اور بادل ہونے کی وجہ سے جو ہے تو کل اعلان کیا دوسرا مہینہ بھی 29 کا تھا ہو سکتا ہے 28 کے بعد یہ عید کرنی پڑے پھر ایک روزے کی قضا کرنی ہے تو اس لیے یہ انتظامی سی چیز ہے اتنی سختی اس میں نہیں ہے ہاں جی انتظامی چیز ہے بس ہم نے تو آج وہ کیا کہا کہ 29 ہو گئے ہیں لیکن چونکہ مطلع صفا نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے تو اب 30واں کر کے جو ہے تو کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہیں تھا ہو سکتا ہے ہاں جی تو اس لیے مسلمان مل کر جس بات کے بارے میں فیصلہ کر لیں بس اللہ کا حکم جو صحیح فیصلہ کر لیں اللہ کا حکم اس کے مطابق ہو جاتا ہے جہاں تک برکات کا تعلق ہے تو برکات تو ہو جاتی ہے جہاں تک اس کا تکوینی نفاذ کا تعلق ہے تقدیم تو تکوینی نفاذ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے جو ہے وہی ہے عید البحر میں ہم 3 دن آپ سے کرواتے ہیں نا 3 دن کا اعتکاف کراتے ہیں 6 7 8 تو اس میں غالباً یہ تاریخ 7 ہی ہے لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاند کا فرق وغیرہ ہو تو وہ دن اس میں آ ہی جائے پہلے 6 کو آ جائے گا اور بعد میں 8 کو آ جائے گا 7 اگر ہے تو ہی یہ کراچی والوں کا اور پشاور والوں کا سخت اختلاف ہے نا پاکستان میں بھی ہیں کراچی والے جو ہے تو برنڈیا لیب کے رہنمائی میں چل رہے ہیں ہاں جی ہر مہینے لکھتے ہیں کہ برنڈیا لیب نے اس کو منظور کیا ہوا ہے ہاں جی تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بڑا اعتبار کریں گے حالانکہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے جب لکھتے ہیں نا بڑا برا لگتا ہے کہ اپنی عید اور اس کے روزے کے بارے میں یہ انگریز پر دار و مدار کر رہے ہیں واللہ عالم ان کو برا نہیں لگ رہا جی اعتماد کا اظہار کر چکے ہاں کہ وہ دائمی اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں ہاں اس میں جو میں نے مضمون لکھا تھا نا تو اس میں آخری فیصلہ کو نیک جملہ ہے کہ پشاور والے جب فیصلہ کر رہے ہوں تو کراچی کے علماء کی ایک جماعت ان کے ساتھ بیٹھے اور اس فیصلے کو شرعی نگاہ شرعی نقطۂ نظر سے اس کا محاکمہ کرے جیسے آپ کا ججمنٹ کرے محاکمہ کرے محاکمہ کرنے کے بعد دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرے یا تو ان کو قائل کرے کیونکہ اصول تو موجود ہیں یا ان کو قائل کرے اور یا جو ہے تو پھر خود قائل ہو اس پر فیصلہ ہو سکتا ہاں جی اب مثلا لوگ آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں میں اس پر فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکیں نا کہ آپ فلاں اصول کے تحت فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے ہاں جی اور اگر میں ان اصولوں کے تحت فیصلہ ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر آپ اس کو مانیں. اور یہاں مجھے جو ہے تو وہاں قائل کر لیں کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہی بیان ہوئی ہوئی ہے نا, یہ اختلافات قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوں. ایک تو فضائل رمضان ایک دفعہ پڑھ لیں, اگر عمل کرتے ہیں تو اس کے 8-10 دفعے روزانہ پڑھ کر گھر میں تعلیم کر لیں. ہاں جی, کیونکہ ہر عمل کے بارے میں مذاکرہ, فذکر فإن ذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کیا کریں, یاد دہانی کریں, یہ مومنین کو فائدہ دے گی. تو یاد دہانی دو چیزوں کی ہے, ایک عمل کے فضائل کی کہ جذبہ بنے, ایک عمل کے مسائل کی تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے ادا ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ فضائل رمضان جو ہے اس کو پڑھ لے آدمی تو آدمی کو رمضان احتیاط سے گزارنے کا جذبہ ہو جاتا ہے. اب مثلا ہر منگل کو میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمارا ایک پنکھا آگے لگے ہوتے ہیں امام صاحب کے لیے, اب وہ چلے جاتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ وسائل کا ضیاع ہے جو کہ اسراف تبذیر سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے, آگے کا گناہ ہے. تو اس کو میں بند کراتا ہوں, باقی کسی کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کو بند کریں. حالانکہ ملازمین رکھے ہیں تو کم از کم وہ اتنا قوم کو بچت دے, اتنی بچت دے نا کہ ان کا اپنا معاوضہ تو جائز ہو جائے. اس کا یعنی خیال کرنا چاہیے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ تذکیر نہیں ہے, یاد دہانی نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی سوال کرنے کے لیے آیا, اور وہ جب رات کو مہمان کو لے کر آئے تو چراغ میں موٹی باتی ڈالی ہوئی تھی خادم نے, تو نے اس کی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ موٹی باتی ڈالنے سے تیل زیادہ لگتا ہے, آپ کو اس کا احساس نہیں تھا. تو اس آدمی کو خیال ہوا, اس نے کہا یا اللہ, میں تو اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تھا, میں مقروض ہوں, اور وہ آدمی آگے جو ہے ایک پیسے کے تیل پر نوکر کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو یہ مجھے کیسے پیسے دے گا؟ اس کے خیال میں نعوذ باللہ اتنا کنجوس ہے, مجھے کیسے دے گا پیسے؟ اس صبح سوال کیے وہ بغیر جا رہا تھا, بار بار پوچھنے کے بعد پر اس نے کہا کہ میں تو سوال کرنے کے لیے آیا تھا لیکن پتہ نہیں, مقروض ہوں. جتنا سوال کیا تو انہوں نے کچھ بغیر پریشانی کے اتنے پیسے لا کر اس کو دے دیے. اس آدمی کو حیرت ہوئی, اور حیرت ہوئی کہ یہاں تو اس کو کوئی غم ہی نہیں ہوا ہزاروں روپے دینے میں, اور وہاں ایک پیسے کے تیل پر جھگڑ رہا تھا آدمی. تو اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے. جس کا کہ حساب دینا ہے تو اس کا زندگی کے ہر شعبے میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ معمولی کوئی داغ لگ جائے نا, گھر والے کہتے ہیں آپ کپڑے بدل لیں, کہ یہ تو ناشکری ہے, اس داغ کو میں دھوؤں گا. دھونے کے بعد کم از کم جو ہے تو آپ اس ندوی کپڑے کا, اس پر محنت ہوئی ہے کہ ہر جمعے کو کپڑے تبدیل کیا کریں, اور اگر جمعے کو تبدیل نہیں کرتے تو پیر کے دن کے پیر کو جمعے کو دو بار کیا کریں, پیر کو تبدیل کر لیا کریں, جمعے کو کر لیا کریں. اور یہ تو یعنی ایک قسم کی ناقدری ہو جاتی ہے اللہ کی نعمتوں کی, رحمتوں کی. جنوبی افریقہ میں تھا, سخت سردی, ڈاکٹر صاحب نے کہا یہاں کا رواج ہے ہر صبح نہانا اور ہر روز کپڑے اور جرابے ساری چیزیں بدلنا, خبر نہ دھوئی ہوں دوسرے دن پھر اس کو پہن لیں, لیکن یہ کہ بدلیں. تو کہے گا کیا تو مجھ سے بچنی کا بچہ بنانا چاہتے ہیں کہ سردی میں ڈرنے کا میں مریض اور میں روزانہ نہاؤں اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کر دوائیاں لے رہا ہوں, ٹیسٹ کرا رہا ہوں, ایکس رے کرا رہا ہوں, اور حالانکہ بات معمولی سی ہے کہ سردی میں ہر روز نہانا نہیں چاہیے تھا. یہ کئی باتوں کا انکشاف اللہ نے مجھ پر کیا ہے اور لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور بات معمولی ہوتی ہے اگر وہ ان کو کہہ دیا جائے تو. اور وہ جا رہے ہیں جی, ایکس رے کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس دن ہمارے انٹی اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, ان کو میں نے ایک کہانی سنائی تنویر کے بیٹے کی. تنویر نے رات کو آپ نے دعوت کی ہوئی تھی قاصد صاحب کی, قاصد صاحب کی رات کو آپ کی دعوت کی کھانے کی. بچا کہیں باہر نکل کر گیا ہے, تخت پر چڑھا ہے, اوپر سے گرا ہے, ناک آنکھیں ساری اس کی لگی ہیں, وہ چپ کر آ کر سو گیا ہے. تو مجھے اندازہ وغیرہ کی دعوت کی برکت آگے آ گئی تھی, وہ صلی اللہ ان کو مصیبت سے بچانا چاہتا تھا. رات کو آرام سے سویا ہے, صبح جو جاگا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی, ناک کھلا ہوا ہے. تو یہ اس کو لے گئے ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس, لے کے اس نے کہا اس کا ہم داخلہ کرائیں گے, سی ٹی اسکین کریں گے, ایکس رے کریں گے. اور تو یہ بیچارہ ڈرا, اسی طرح لے کر میرے پاس آیا. اس کو میرے پاس آیا تو اسے میں نے کہا کہ ایک ناک بند کرو, بالکل آزاد, دوسرا بالکل آزاد ہے, ایک آنکھ بند کتنی کہ دو انگلی ہیں. اور ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب اتنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے بلا حقیقت, دونوں نتیں ٹھیک ہیں, دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں. تو میں نے کہا صاحب آرام کور کیے دو, چلو اگر درد اس کو ہو رہا ہے اس کو ایک بروفین دے دو, اور ایک اس کو اینٹی بایوٹک بولو سے بس گیا آدمی. تین دن کے بعد چھلانگیں لگا رہا, پھر رہا. تو پھر حقیقت ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں کہ تنکے کے لیے, تنکا ہمارے لیے پہاڑ بنتا ہے اور بے اندازہ خرچ ہوتا ہے, بے اندازہ پیسہ لگتا ہے. کیوں؟ اللہ کی پکڑ میں. انہی باتوں کو اللہ آسان کرنا چاہے تو آسان ترین ہو جائے. تو حسن صاحب ہمارا ایک بڑا سلسلے کی خدمت کرنے والا آدمی تھا, وفات پا گیا, اللہ مغفرت فرمائے, اسی محلے میں ہمارے ساتھ رہتا تھا, تھا چیف انجینئر. لیکن تو بتائے ہونے کے بعد اللہ نے اس کو بڑی زبردست زندگی نصیب فرمائی. ایک تو ایسا خدمت والا آدمی کہ آپ سمجھے کہ مجھے اللہ نے مفت کا ڈرائیور دیا ہوا ہے. شہری کو اس کا بیٹا آ گیا اس کو لے کر کہ اس کو یہاں درد ہے اور کیا کریں. تو میں نے کہا وہاں پر اس وقت جو میڈیکل افسر کا نام میں خط لکھ دیتا ہوں اور آپ جو ہے تو جا کر مل لیں. تو اس نے حسرت سے کہا کہ خط, تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی چاہت ہو رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں. تو میں کہا چلیں کھانا میں نے کھا لیا سحری کا, چلتے ہیں. چلے گئے وہاں, اتفاقاً ہمارا بڑا نیک ساتھی میڈیکل افسر ڈیوٹی پر تھا اور تھا بھی پرانا جی, ماہر بھی تھا, یعنی ایسے عام میڈیکل افسر نہیں تھا. تو جلدی سے معائنہ کیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بس کچھ بھی نہیں ہے, معمولی میدے کا اسپازم ہے اور تھوڑی سی دوائی لے کر مائے تھے بس. آدمی پھر شاید اس نے کا روزہ اس نے نہ رکھا ہو, شام کی نماز میں یہاں پھر آئے اور ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا چونکہ آپ ایک سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کے اللہ آپ کو یہ آسانی کر رہا تھا, ورنہ چیف انجینئر ہو اور چلا جائے. اور اس کے تو 5,000 کے اس کے ٹیسٹ ہوئے نہیں, اور کتنے اس کے گھنٹے لگے, تو اللہ نے آپ کو آسانی سے چھڑا دیا. تو اللہ سرغل کہا کرتے تھے کہ خدا سے پر لنڈو خلاص ہے ہی خود پکے زان پر وہ زور گہ رہے پکے, خدا سے پر لنڈو خلاص ہے ہی خود پکے زان پر زور گہ رہے. اس لیے اللہ پاک سے عاجزانہ مانگتے رہنا چاہیے جی, یا اللہ فضل فرما, یا اللہ ثانی فرما, یا اللہ رحمت فرما, یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں, یا اللہ کوئی آسرا نہیں ہے, کوئی سہارا, کوئی وسیلہ نہیں ہے, ہم تو بس فریاد شروع کر دیں بچوں کی طرح, بولے آج شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ ہم کیا, یا اللہ تو یا اللہ ہمارا تو کوئی وسیلہ نہیں, یا اللہ کوئی آسرا نہیں. اور رحمت اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کا ایکس رے ہوا امریکہ میں, انہیں کہا کہ آپ کے پتے میں پتھری ہے. کیا تمہاری ایسی کوئی پتھری, بس وہاں دورہ مکمل کر کے مکہ مکرمہ آ گئے. پھر ساتھی نے کہا کہ دوبارہ ذرا کر لینا چاہیے, کہہ رہے جب ایکس رے کیا کوئی پتھری نہیں تھی. رحمت اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک اس کے وجود کو ہی فنا کر دے, کیا مشکل ہے. اس سلسلے محلے میں سے سلسلے میں دو عظیم بیعت ہوئے ہیں بڑی عمر کے لوگوں میں سے. تو ایک آدمی میں بیعت ہوا ہے, دل کا مریض تھا, تو اس کے تو بیٹے کے ہزاروں روپے یہ پرائیویٹ ڈاکٹروں پر اور جانا آنا. تو کہ ڈاکٹر صاحب خدا تعالیٰ احسان دے, ما خزان کھلے تھے اخلاص میں. ایک بار اس کو لے کر گیا ہے, ایک نے کہا کہ 2.5 لاکھ کا اسٹنٹ لگاتے ہیں, دوسرے نے کہا کہ 1.25 لاکھ کا لگاتے ہیں, آخر میں 25,000 تک, کوئی 30,000 تک ریٹ آ گیا. میں نے کہا 25,000 قیمت تھی, 5,000 جو ہے تو پھر بھی ڈاکٹر کو آمدنی ہو رہی تھی, اس لیے اس نے آخری یہ سودا کیا تمہارے ساتھ. اس کو میں نے بھیجا ڈاکٹر سفیر صاحب کے پاس, اس نے کہا کہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ پر اللہ خیر کرے, اللہ ٹھیک کر دیا اس کو. وہ کہا کرتا, وہ کہا کرتا ہے کہ بس نو صحیح نہیں خود ڈاکٹر صاحب خدا تعالیٰ بس رات لو سردا مصیبت نہ ہو خلاص. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.